ब्रह्मवैवर्त पुराण में प्रकृति खंड में विष्णुपति लक्ष्मी सरस्वती एवं गंगा का परस्पर शापवश भारतवर्ष में पधारना। भगवान नारायण कहते हैं, नारद वे भक्ति सरस्वती स्वयं वैकुंठ में भगवान श्री हरि के पास रहती है। पारस्परिक कलह के कारण गंगा ने इन्हें शाप दे दिया था, अतः ये भारतवर्ष में अपनी एक कला से पधारकर नदी रूप में प्रकट हुई। सरस्वती नदी पुण्य प्रदान करने वाली पुण्य रूपार पुण्य तीर्थ स्वरूपनी है। पुण्य आत्मा पुरुषों को चाहिए कि वे इसका सेवन करें। इसके तट पर पुण्यवानों की ही स्थिति है। ये तपस्वियों के लिए तपोरूपा है और तपस्या का फल भी इनसे कोई अलग वस्तु नहीं है। किए हुए सब पाप लकड़ी के समान है, उन्हें जलाने के लिए ये प्रज्वलित अग्नि स्वरूपा है। भूमंडल पर रहने वाले जो मानव इनकी महिमा जानते हुए इनके तट पर अपना शीत त्यागते हैं, उन्हें वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के भवन पर वे बहुत दिनों तक वास करते हैं। तंत्र सरस्वती नदी में स्नान की और भी महिमा कहकर नारायण ने कहा कि इस प्रकार सरस्वती की महिमा का कुछ वर्णन किया गया है, अब पुनः क्या सुनना चाहते हो। सोती कहते हैं, शौनक भगवान नारायण की बात सुनकर मणिवर नारद ने पुनः तत्काल ही उनसे ये पूछा। नारद जी ने कहा, सत्य स्वरूपा तथा सदा पुण्य रायणी गंगा ने सर्व पूज्या सरस्वती देवी को शाप क्यों दे दिया। इन दिनों तेजस्विनी देवियों के विवाद का कारण अवश्य कानों को सुख देने वाला होगा, आप इसे बताने की कृपा कीजिए। तो भगवान नारायण बोले, नारद ये प्राचीन कथा मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। लक्ष्मी सरस्वती और गंगा ये तीनों ही भगवान श्री हरि की भार्या हैं। एक बार सरस्वती को यह संदेह हो गया कि श्री हरि मेरी अपेक्षा गंगा से अधिक प्रेम करते हैं, तब उन्होंने श्री हरि को कुछ कड़े शब्द कह दिए। फिर वे गंगा पर क्रोध करके कठोर वर्ताव करने लगी, तब शांत स्वरूपा क्षमामयी लक्ष्मी ने उनको रोक दिया। इस पर सरस्वती ने लक्ष्मी को गंगा का पक्ष करने वाली मानकर आवेश में शाप दे दिया कि तुम निश्चय ही वृक्ष रूपा और नदी रूपा हो जाओगी। लक्ष्मी ने सरस्वती के इस शाप को सुन लिया, परंतु स्वयं बदले में सरस्वती को शाप देना तो दूर रहा, उनके मन में तनिक सा क्रोध भी उत्पन्न नहीं हुआ। वे वहीं शांत बैठी रही और सरस्वती के हाथ को अपने हाथ से पकड़ लिया, पर गंगा से ये नहीं देखा गया। उन्होंने सरस्वती को शाप दे दिया, कहा, बहन लक्ष्मी जो तुम्हें शाप दे चुकी है वह सरस्वती भी नदी रूपा हो जाए, ये नीचे मृत्यु लोक में चली जाए जहां सब पापी जन निवास करते हैं। गंगा की यह बात सुनकर सरस्वती ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम्हें भी धरातल पर जाना होगा, तुम पापियों के पाप को अंगीकार करोगी। इतने भगवान श्री हरि वहां पे आ पहुंचे। उस समय चार भुजा वाले वे प्रभु अपने चार पार्श्वों से शोभित थे। उन्होंने सरस्वती का हाथ पकड़कर उन्हें अपने समीप प्रेम से बैठा लिया। तत्पश्चात वे सर्वज्ञानी श्री हरि प्राचीन अखिल ज्ञान का रहस्य समझाने लगे। उन दुखित देवियों के कलह और शाप का मुख्य कारण सुनकर परम प्रभु ने समय अनुकूल बातें बताई। भगवान श्री हरि बोले, लक्ष्मी शुभे तुम अपनी कला से राजा धर्मध्वज के घर पधारो। तुम किसी की योनि से उत्पन्न न होकर स्वयं भूमंडल पर प्रकट हो जाना, वहीं तुम वृक्ष रूप से निवास करोगी। शंखचूर्ण नामक एक असुर मेरे अंश से उत्पन्न होगा, तुम उसकी पत्नी बन जाना, तत्पश्चात निश्चय ही तुम्हें मेरी प्रेसी भार्या बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। भारतवर्ष में त्रिलोक पावनी तुलसी के नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। वरान ने अभी अभी जो तुम भारती के शाप से भारत में पद्मावती नामक नदी बनकर पधारो। तंत्र गंगा से कहा, गंगे तुम सरस्वती के शापवश अपने अंश से पापियों का पाप भस्म करने के लिए विश्वपायनी नदी होकर भारतवर्ष में जाना। सुकल्पिते भगीरथ की तपस्या से तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। धरातल पर तुमको सब लोग भगवती भगीरथी कहेंगे। समुद्र मेरा अंश है, मेरे आज्ञा अनुसार तुम उसकी पत्नी होना स्वीकार कर लेना। इसके बाद सरस्वती से कहा, भारती, तुम गंगा का शाप स्वीकार करके अपनी एक कला से भारतवर्ष में चलो। तुम अपने पूर्ण अंश से ब्रह्म सदन पर पधार कर उनकी कामनी बन जाओ। ये गंगा अपने पूर्ण अंश से शिव के स्थान पर चले, यहाँ अपने पूर्ण अंश से केवल लक्ष्मी रह जाए। कारण इसका स्वभाव परम शांत है, ये कभी तनिक सा क्रोध नहीं करती, मुझ पर इनकी अटूट श्रद्धा है। ये सत्य स्वरूपा हैं, ये महान साध्वी, अत्यंत सौभाग्यवती, क्षमा मूर्ति, सुंदर आचरणों से शोभित तथा निरंतर धर्म का पालन करती है। इनके एक अंश की कला का महत्व है कि विश्व भर में संपूर्ण स्त्रियां धर्मात्मा, पतिव्रता, शांत रूपा तथा सुशीला बनकर प्रतिष्ठा प्राप्त करती हैं। अब भगवान श्री हरि स्वयं अपना विचार कहने लगे। अहो, विभिन्न स्वभाव वाली तीन स्त्रियां, तीन नौकरों और तीन बांधवों का एकत्र रहना वेद की अनुमति से विरुद्ध है। ये एक जगह रहकर कल्याणप्रद नहीं हो सकते। जिन ग्रस्तों के घर स्त्री पुरुष के समान व्यवहार करे और पुरुष स्त्री के अधीन रहे, उसका सेवन निष्फल समझा जाता है। उसके प्रत्येक पग पर अशुभ है। जिसकी स्त्री मुख दुष्टा, योनि दुष्टा और क्लह प्रिया हो, उसके लिए तो जंगल ही घर से बढ़कर सुखदायी है। कारण वहाँ उसे जल, स्थल और फल तो मिल ही जाते हैं। ये फल, जल आदि जंगल में निरंतर सुबल रहते हैं, घर पर नहीं मिल सकते। अग्नि के पास रहना ठीक है, अथवा हिंसक जंतुओं के निकट रहने पर भी सुख मिल सकता है, किंतु दुष्टा स्त्री के निकट रहने वाले पुरुष को अवश्य महान क्लेश भोगना पड़ता है। वरन ने पुरुषों के लिए व्याधि ज्वाला अथवा विष ज्वाला को ठीक बताया जा सकता है, किंतु दुष्टा स्त्रियों के मुख की ज्वाला मृत्यु से भी अधिक कष्टप्रद होती है। स्त्री के वश में रहने वाले पुरुषों के शरीर शुद्धि के भस्म हो जाने पर भी हो जाए, ये निश्चित नहीं है। स्त्री के वश में रहने वाले पुरुषों की शुद्धि शीर के भस्म हो जाने पर भी हो जाए तो ये निश्चित नहीं है। स्त्री के वश में रहने वाला व्यक्ति दिन में जो कुछ कर्म करता है, उसके फल का वह भागी नहीं हो पाता। इस लोक और परलोक में सब जगह उसकी निंदा होती है। जो यश और कीर्ति से रहित, उसे जीते हुए भी मुर्दा समझना चाहिए। एक भार्या वाले को ही चैन नहीं, फिर जिसके अनेक स्त्रियां हों, उसके लिए तो सुख की कल्पना ही असंभव है। अतः गंगे, तुम शिव के पास जाओ और सरस्वती, तुम्हें ब्रह्मा के स्थान पर चले जाना चाहिए। यहाँ मेरे भवन पर केवल सुशीला लक्ष्मी जी रह जाए, क्योंकि परम साध्वी, उत्तम आचरण करने वाली एम पतिव्रता स्त्री का स्वामी इस लोक में स्वर्ग का सुख भोगता है और परलोक में उसके लिए कैवल्य पद सुरक्षित है। जिसकी पत्नी पतिव्रता है, वे परम पित्र, सुखी और मुक्त समझा जाता है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि चुप हो गए। तब गंगा, लक्ष्मी तथा सरस्वती तीनों देवियां परस्पर एक दूसरे का आलिंगन करके रोने लगी। शोक और भय ने उनके शरीर को कंपा दिया था, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन सबको एकमात्र भगवान ही शरण्य दृष्टिगोचर हुए, अतः वे क्रमशः उनसे प्रार्थना करने लगी। सरस्वती ने कहा, नाथ, मुझ दुष्टा को पाप, ताप और शाप से बचाने के लिए कोई प्रायश्चित बता दीजिए, जिससे मेरा जन्म और जीवन शुद्ध हो जाए। भला आप जैसे महान सच्चरित्र स्वामी के परित्याग कर देने पर कहाँ कौन स्त्रियां जीवित रह सकती हैं। प्रभु, मैं भारतवर्ष में योग साधन करके इस शरीर का त्याग कर दूंगी, ये निश्चित है। गंगा बोली, जगत प्रभु, आप किस अपराध से मुझे त्याग रहे हैं, मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। लक्ष्मी ने कहा, नाथ, आप सत्य स्वरूप हैं, बड़े आश्चर्य की बात है, आपको कैसे शोभ हो गया। आप अपनी इन पत्नियों पर कृपा कीजिए, कारण श्रेष्ठ स्वामी के लिए क्षमा ही उत्तम है। मैं शस्ति का शाप स्वीकार करके अपनी एक कला से भारतवर्ष में जाऊंगी, परंतु प्रभु मुझे कितने समय तक वहां रहना होगा और मैं पुनः कब आपके चरणों के दर्शन प्राप्त कर सकूंगी? पापी जन मेरे जल में स्नान और आचमन करके अपना पाप मुझ पर लाद देंगे, तब उस पाप से मुक्त होकर आपके चरणों में आने का अधिकार मुझे कैसे प्राप्त हो सकेगा? अच्युत, मैं अपनी एक कला से धर्म ध्वज की पुत्री होकर जब तुलसी वृंदा रूप में स्थित हो जाऊंगी, तब मुझे पुनः कब आपके चरण कमल प्राप्त होंगे? कृपा निधे, ये तो बताइए कि जब मैं वृक्ष रूप में उनकी अधिदेवी बनकर रहने लगूंगी, तब कब तक आप मेरा उद्धार करेंगे? यदि ये गंगा सरस्वती के शाप से भारतवर्ष में चली जाएगी, तब फिर किस समय शाप और पाप से छुटकारा पाकर आपको प्राप्त कर सकेगी? गंगा के शाप से ये सरस्वती भी यदि भारत में जाएगी, तो कब शाप से मुक्त होकर पुनः आपके चरण कमलों में पा सकेगी? प्रभु, आप जो इस सरस्वती से कह रहे हैं कि तुम ब्रह्मा के घर सिधारो अथवा गंगा को शिव के भवन पर जाने की आज्ञा दे रहे हैं, आपके इन वचनों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आप कृपा करके इन्हें ऐसा दंड ना दे। इस प्रकार कहकर भक्ति लक्ष्मी ने अपने स्वामी श्री हरि के चरण पकड़ लिए, उन्हें प्रणाम किया और अपने केश से भगवान जी के चरणों को आवेष्टित करके वे बारंबार रोने लगी। भगवान श्री हरि सदा भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। प्रार्थना सुनकर उन्होंने देवी कमला को हृदय से चिपका लिया और प्रसन्न मुख से मुस्कुराते हुए कहा। भगवान विष्णु कहने लगे, सुरेश्वरी कमलेक्षणे, मैं तुम्हारी बात भी रखूंगा और अपने वचन को भी रक्षा करूंगा, साथ ही तुम तीनों में समता करा दूंगा। अतः सुनो, ये सरस्वती कला के एक अंश से नदी बनकर भारतवर्ष में जाए, आधे अंश से ब्रह्मा के भवन पर पधारे और पूर्व अंश से स्वयं मेरे पास रहे। ऐसे ही ये गंगा भगीरथ के सत्य प्रयत्न से अपने कलांश से त्रिलोकी को पवित्र करने के लिए भारतवर्ष में जाए और स्वयं पूर्ण अंश से मेरे पास भवन पर रहे। वहां उन्हें शंकर के मस्तक पर रहने का दुर्लभ अवसर भी प्राप्त होगा। यह स्वभावतः पवित्र तो है ही, किंतु वहां जाने पर इनकी पवित्रता और बढ़ जाएगी। वामलोचने, तुम अपने कला के अशांत से भारतवर्ष में चलो, वहां तुम्हें पद्मावती नदी और तुलसी वृक्ष के रूप से विराजना। कली के 5000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर तुम नदी रूपनी देवियों का उद्धार हो जाएगा। तंत्र तुम लोग मेरे भवन पर लौट आओगी। पदम भवे, संपूर्ण प्राणियों के पास जो संपत्ति और विपत्ति आती है, इसमें कोई ना कोई हेतु छिपा रहता है। बिना विपत्ति सहे किन्हीं को भी गौरव प्राप्त नहीं हो सकता। अब तुम्हारे शुद्ध होने का उपाय बताता हूं। मेरे मंत्रों की उपासना करने वाले बहुत से संत पुरुष भी तुम्हारे जल में नहाने धोने के लिए पधारेंगे। उस समय तुम उनके दर्शन और स्पर्श प्राप्त करके सब पापों से छुटकारा पा जाओगी। सुंदरी, इतना ही नहीं, किंतु भूमंडल पर जितने असंख्य तीर्थ हैं, वे सभी मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श पाकर परम पावन बन जाएंगे। भारतवर्ष की भूमि अत्यंत पवित्र है। मेरे मंत्रों के उपासक अनगिनत भगत वहां वास करते हैं। प्राणियों को पवित्र करना और तारना ही उनका प्रधान उद्देश्य है। मेरे भक्त जहां रहते और अपने पैर धोते हैं, वह स्थान महातीर्थ एवं परम पवित्र बन जाता है। ये बिल्कुल निश्चित है। घोर पापी भी मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श के प्रभाव से पवित्र होकर जीवन मुक्त हो सकता है। नास्तिक व्यक्ति भी मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श से पवित्र हो सकता है। जो कमर में तलवार बांधकर द्वारपाल की हैसियत से जीव का चलाते हैं, मुनिमी मात्र जिनकी जीविका का साधन है, जो इधर उधर चिट्ठी पत्री पहुंचाकर अपना भरण पोषण करते हैं तथा गांव गांव घूमकर भीख मांगना ही जिनका व्यवसाय है, एवं जो बैलों को जोतते हैं, ऐसे ब्राह्मण को अधम कहा जाता है। किंतु मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श उन्हें पवित्र कर देते हैं। विश्वघाती, मित्रघाती, विश्वासघाती, झूठी गवाही देने वाला तथा द्रोहर हड़पने वाला नीच व्यक्ति भी मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श से शुद्ध हो सकते हैं। मैंने भक्त के दर्शन एवं स्पर्श में ऐसी अद्भुत लीला है, ऐसी अद्भुत शक्ति है कि उसके प्रभाव से महापात की व्यक्ति तक पवित्र हो जाता है। सुंदरी, पिता, माता, स्त्री, छोटा भाई, पुत्र, पुत्री, बहन, कुरुकुल, नेत्रहीन बांधव, सासू और ससुर, जो पुरुष इनके भरण पोषण की व्यवस्था नहीं करता उसे महान पात की कहते हैं। किंतु मेरे भक्तों के दर्शन में स्पर्श करने से वह भी शुद्ध हो जाता है। पीपल के वृक्ष को काटने वाले मेरे भक्तों के निंदक तथा नीच ब्राह्मण को भी मेरे भक्त का दर्शन और स्पर्श पवित्र बना देता है। घोर पातकी मनुष्य भी मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श से पवित्र हो सकते हैं। श्री महालक्ष्मी जी ने कहा, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आतुर रहने वाले प्रभु, अब आप उस अपने भक्तों के लक्षण बताइए जिनके दर्शन और स्पर्श से भक्तिहीन, अत्यंत अहंकारी, अपने मुंह अपनी बढ़ाई करने वाले धूर्त, शट एवं साधु निंदक, अत्यंत अधम मानव तक तुरंत पवित्र हो जाते हैं, तथा जिनके नहाने धोने से संपूर्ण तीर्थों में पवित्रता आ जाती है, जिनके चरणों की धूली से तथा चरणोदक की से पृथ्वी का कलमश दूर हो जाता है, तथा जिनका दर्शन एवं स्पर्श करने से लिए भारतवर्ष में लोग लालायित रहते हैं, क्योंकि विष्णु भक्त पुरुषों का समागम संपूर्ण प्राणियों के लिए परम लाभदायक है। जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, न मृण में एवं प्रस्तर में देवता ही देवता है, क्योंकि वे दीर्घ काल तक सेवा करने पर ही पवित्र करते हैं। अहो, साक्षात देवता तो विष्णु भक्तों को मानना चाहिए जो क्षण भर में पवित्र कर देते हैं। सूर्य कहते हैं, शौनक, मां लक्ष्मी की बात सुनकर उनके आराध्य स्वामी भगवान श्री हरि का मुखमंडल मुस्कान से खिल उठा। फिर वे अत्यंत गूढ़ एवं स्नेह रहस्य कहने के लिए प्रस्तुत हो गए। श्री भगवान बोले, लक्ष्मी, भक्तों के लक्षण श्रुति एवं प्राणों में छिपे हुए हैं। इन पुण्यमय लक्षणों में पापों का नाश करने, सुख देने तथा भक्ति मुक्ति प्रदान करने की प्रचुर शक्ति है। जिसको सदगुरु के द्वारा विष्णु का मंत्र प्राप्त होता है और जो सब कुछ छोड़कर केवल मुझको ही सर्वस्व मानता है, उसी को वेद वेदांग पुण्यात्मा एवं श्रेष्ठ मनुष्य बतलाते हैं। ऐसे व्यक्ति के जन्म लेने मात्र से पूर्व के 100 पुरुष, चाहे वे स्वर्ग में हो अथवा नरक में, परंतु भक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। यदि उन पुरजों में से किन्हीं का कहीं जन्म हो गया है तो उन्होंने जिस योनि में जन्म पाया है वहीं उनमें जीवन मुक्ता आ जाती है और समय अनुसार वे परम धाम में चले जाते हैं। मुझसे भक्ति रखने वाला मानव मेरे गुणों से संपन्न होकर मुक्त हो जाता है। उसकी वृत्ति मेरे गुण का अनुसरण करने में ही लगी रहती है। वह सदा मेरी कथा वार्ता में लगा रहता है। मेरा गुण अनुवाद सुनने मात्र से वह आनंद मग्न हो जाता है। उनका शरीर पुलकित हो जाता है और वाणी गद हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वह अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। मेरी पवित्र सेवा में नित्य नियुक्त रहने के कारण सुख 4 प्रकार की सालोक्य आदि मुक्ति प्राप्ति, ब्रह्मा का पद अथवा अमृतत्व कुछ भी पाने की अभिलाषा वह नहीं करता। ब्रह्मा, इंद्र एवं मनु की उपाधि तथा स्वर्ग के राज्य का सुख, ये सभी परम दुर्लभ हैं, किंतु मेरा भक्त स्वप्न में भी इनकी इच्छा नहीं है। ऐसे मेरे बहुत से भक्त भारतवर्ष में निवास करते हैं। उन भक्तों के जैसा जन्म सबके लिए सुलभ नहीं है, जो सदा मेरे गुण अनुवाद सुनते और सुनने योग्य पद्मों को गाकर अनंत से विहल उठते हैं, वे बड़भागी भक्त अन्य साधारण मनुष्य लोगों तीर्थ एवं मेरे परम धाम को भी पवित्र करके धर अधम पर पधारते हैं। पद्मे, इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रश्न का समाधान कर दिया। अब तुम्हें जो उचित जान पड़े वे करो। तदंतर वे सभी देवियां भगवान श्री हरि ने जो कुछ आज्ञा दी थी उसी के अनुसार कार्य करने में संलग्न होगी। स्वयं भगवान अपने सुखदायी आसन पर विराजमान होंगे। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में कलयुग के भावी चरित्र का, कालमान का तथा गोलोक की श्री कृष्ण लीला का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, तदंतर सरस्वती अपनी एक कला से तो पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में पधारी तथा पूर्ण अंश से उन्हें भगवान श्री हरि के निकट रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारत में पधारने से भारती, ब्रह्मा की प्रेम भाजन होने से ब्राह्मणी तथा वचन की रिष्टात्री होने से वे वाणी नाम से विख्यात हुई। श्री हरि संपूर्ण विश्व में व्याप्त रहते हुए भी सागर के जल स्त्रोत्र में शयन करते देखे जाते हैं। अतः सरस से युक्त होने के कारण उनका एक नाम सरसवान है और उनकी प्रिया होने से इन देवी को सरस्वती कहा जाता है। नदी रूप से पधार कर ये सरस्वती परम पावन तीर्थ बन गई। पापी जनों के पाप रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए ये प्रज्वलित अग्नि स्वरूपा है। तत्पश्चात वाणी के शाप से गंगा अपनी कला से धरातल पर आई। भगीरथ के सत प्रयत्न से इनका शुभ आगमन हुआ। ये गंगा आ ही रही थी कि शंकर जी ने इन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया। कारण, गंगा के वेग को केवल शंकर जी ही संभाल सकते थे, अतः उनके वेग को सहने में असमर्थ पृथ्वी की प्रार्थना से वे इस कार्य के लिए प्रस्तुत हो गए। फिर पद्मा अर्थात लक्ष्मी अपनी एक कला से भारतवर्ष में नदी रूप में पधारी। इनका नाम पद्मावती हुआ। ये स्वयं पूर्ण अंश से भगवान श्री हरि की सेवा में उनके समीप ही रही। तदंतर अपनी एक दूसरी कला से वे भारत में राजा धर्मध्वज के यहाँ पुत्री रूप से प्रकट हुई। उस समय इनका नाम तुलसी पड़ा। पहले सरस्वती के शाप से और फिर श्री हरि की आज्ञा से इन विश्वपायिनी देवी ने अपनी कला द्वारा वृक्ष में रूप धारण किया। कली में 5000 वर्षों तक भारतवर्ष में रहकर ये तीनों देवियां सरित रूप का परित्याग करके वैकुंठ में चली जाएंगी। काशी तथा वृंदावन के अतिरिक्त अन्य प्रायः सभी तीर्थ भगवान श्री हरि की आज्ञा से उन देवियों के साथ वैकुंठ चले जाएंगे। शालग्राम, श्री हरि की मूर्ति, पुरुषोत्तम, भगवान जगन्नाथ कली के 10,000 वर्ष व्यतीत होने पर भारतवर्ष को छोड़कर अपने धाम को पधारेंगे। इनके साथ ही साधु, पुराण, शंख, श्राद्ध, तर्पण तथा वेदोक्त कर्म भी भारतवर्ष से उठ जाएंगे। देव पूजा, देव नाम, देवताओं के गुणों का कीर्तन, वेद, शास्त्र, प्राण, संत, सत्य, धर्म, ग्राम देवता, व्रत, तप और उपवास, ये सब भी उनके साथ ही इस भारत से चले जाएंगे। इनमें लोगों की श्रद्धा नहीं रह जाएगी। प्रायः सभी लोग मध्य और मांस का सेवन करेंगे। झूठ और कपट से किसी को घृणा नहीं होगी। उपयुक्त देवी एवं देवताओं के भारतवर्ष छोड़ देने के पश्चात षठ, क्रूर, दाम्भिक, अत्यंत अहंकारी, चोर, हिंसक, ये सब संसार में फैल जाएंगे। पुरुष भेद होगा, अपने अथवा पुरुष का भेद, स्त्री का भेद, विवाह, वाद निर्णय, जाति या वर्ण का निर्णय, अपनी या पराय स्वामी का भेद तथा अपनी पराय वस्तुओं का भेद भी आगे चलकर नहीं रहेगा। सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर रहेंगे। घर घर में पुंछनियों का निवास होगा। वे दुराचारी स्त्रियां सदा डांट फटकार कर अपने पतियों को पीटेंगी। गृहिणी घर की पूरी मालकन बनी रहेगी। घर का स्वामी नौकर से भी अधिक अधम समझा जाएगा। घर में जो बलवान होंगे उन्हीं को कर्ता माना जाएगा। भाई बंधु वे ही समझे जाएंगे जिनका संबंध योनि या जन्म को लेकर होगा, जैसे पुत्र भाई आदि, अर्थात जरा भी दूर के संपर्क वाले को लोग भाई बंधु भी नहीं मानेंगे। विद्या अध्ययन से संबंध रखने वाले गुरु भाई आदि के साथ कोई बात भी नहीं करेगा। पुरुष अपने ही परिवार के लोगों से अन्य अपरिचित व्यक्तियों की भांति व्यवहार करेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण अपनी जाति के आचार विचार को छोड़ देंगे। संध्या वंदन और यज्ञोपवीत आदि संस्कार तो प्रायः बंद ही हो जाएंगे। चारों ही वर्ण मिलिच्छ के समान आचरण करेंगे। प्यारा, प्रायः सभी लोग अपने शास्त्रों को छोड़कर मिलिच्छ शास्त्र पढ़ेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लोग सेवा वृत्ति से जीविका चलाएंगे। संपूर्ण प्राणियों में सत्य का अभाव हो जाएगा। जमीन पर धान्य नहीं उपजेंगे, वृक्ष फलहीन हो जाएंगे, गौओं में दूध देने की शक्ति नहीं रहेगी, लोग बिना मक्खन के दूध का व्यवहार करेंगे, स्त्री और पुरुष में प्रेम का अभाव होगा, गृहस्थ असत्य भाषण करेंगे, राजाओं का तेज अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, प्रजा भयान कर के भारों से अत्यंत कष्ट पाएगी, चारों वर्णों में धर्म और पुण्य का नितांत अभाव हो जाएगा, लाखों में कोई एक भी पुण्यवान नहीं हो सकेगा, बुरी बातें और बुरी शब्दों का भी व्यवहार होगा, जंगलों में रहने वाले लोग भी कर के भार से कष्ट भोगेंगे, नदियों और तालाबों पर धान्य होंगे अथवा अर्थात समयोचित वर्षा के अभाव से अन्यत्र खेती ना होने के कारण लोग इनके तट पर ही खेती करेंगे। कलयुग में संभ्रांत कुल के पुरुषों की अवनति होगी। नारद, कली के मनुष्य अश्लील भाषी, धूर्त, शठ और असत्यवादी होंगे। भली भांति जोते बोए हुए खेत भी धान्य देने में असमर्थ रहेंगे। नीच वर्ण वाले धनी होने के कारण श्रेष्ठ माने जाएंगे। देव भक्तों में नास्तिकता आ जाएगी। नगर निवासी हिंसक, निर्दयी एवं मनुष्य घाती होंगे। कली में प्रायः स्त्री और पुरुष रोगी, थोड़ी उम्र वाले और युवावस्था से रहित होंगे। 16 वर्ष में ही उनके सिर के बाल पक जाएंगे। 20 वर्ष में उन्हें बुढ़ापा घेर लेगा। कलयुग में भगवान नाम बेचा जाएगा, मिथ्या दान होगा। मनुष्य अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए दान देकर स्वयं पुनः उसे वापस ले लेंगे। देववृत्ति, ब्राह्मण वृत्ति अथवा गुरुकुल वृत्ति, चाहे वे अपनी दी हुई हो अथवा दूसरे की, कली के मानव उसे छीन लेंगे। कलयुग में मनुष्य को अगम्यागमन में कोई हिचक नहीं रहेगी। कलयुग में स्त्रियों और पतियों का निर्णय नहीं हो सकेगा, अर्थात सभी स्त्री पुरुषों में अवैध व्यवहार होंगे। प्रजा किन्हीं ग्रामों और धनों पर अपना पूर्ण अधिकार नहीं प्राप्त कर सकेगी। प्रायः सब लोग अप्रिय वचन बोलेंगे, सभी चोर और लंपट होंगे, सभी एक दूसरे की हिंसा करने वाले एवं नर घाती होंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सबके वंशजों में पाप प्रवेश कर जाएगा। सभी लोग लाख, लोहा, रस और नमक का व्यापार करेंगे। पंचयज्ञ करने में द्विजों की प्रवृत्ति नहीं होगी। यज्ञोपवीत पहनना उनके लिए भार हो जाएगा। वे संध्या वंदन और शोध से विहीन रहेंगे। पुंश्चली, सूत से जीविका चलाने वाली तथा कुटनी स्त्री रस वाला रहती हुई भी ब्राह्मणों के घर भोजन बनाएगी। अन्नों में, स्त्रियों में और आश्रमवासी मनुष्यों में कोई नियम नहीं रहेगा। घोर कनि में प्रायः सभी मलेच्छ हो जाएंगे। इस प्रकार जब सम्यक प्रकार से कलयुग आ जाएगा तब सारी पृथ्वी मलेच्छों से भर जाएगी। तब विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर उनके पुत्र रूप से भगवान कलिक प्रकट होंगे। सुप्रसिद्ध प्राकर्मी ये कलिक भगवान नारायण के अंश हैं। ये एक बहुत ऊंचे घोड़े पर चढ़कर अपनी विशाल तलवार से मलेच्छों का विनाश करेंगे और 3 रात में ही पृथ्वी को मलेच्छ शून्य कर देंगे। यों वस्ता को मलेच्छ रहित करके वे स्वयं अंतर ध्यान हो जाएंगे। तब एक बार पृथ्वी पर अराजकता फैल जाएगी, डाकू सर्वत्र लूटपाट मचाने लगेंगे, तंत्र मोटी धार से असीम जल बरसने लगेगा, लगातार 6 दिन रात वर्षा होगी, पृथ्वी पर सर्वज्ञ जल ही जल दिखाई पड़ेगा, पृथ्वी प्राणी वृक्ष ग्रह से शून्य हो जाएगी। इसके बाद 12 सूर्य एक साथ उदय होंगे जिनके प्रचंड तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। यों होने पर दुर्दर्श कलयुग समाप्त हो जाएगा। तब तप और सत्य से संपन्न धर्म का पूर्ण रूप से प्राकट्य होगा। उस समय तपस्वियों धर्मात्माओं और वेदज्ञ ब्राह्मणों से पुनः पृथ्वी शोभा पाएगी। घर घर में स्त्रियां पतिव्रता और धर्मात्मा होंगी। धर्म प्राण न्याय प्राण क्षत्रियों के हाथ में राज्य का प्रबंध होगा। वे सभी ब्राह्मणों के भक्त मनस्वी तपस्वी प्रतापी धर्मात्मा और पुण्य कर्म के प्रेमी होंगे। वैश्य व्यापार में तत्पर रहेंगे। वे मन में धार्मिक भावना रखते हुए ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा रखेंगे। शूद्र धर्म पर आस्था रखते हुए पति पवित्रता पूर्वक सेवा करेंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के वंशज भक्ति जगदम्बा शक्ति के परम उपासक होंगे। उनके द्वारा देवी के मंत्र का निरंतर जप होने लगेगा। सब लोग देवी के ध्यान में तत्पर रहेंगे। समय अनुसार व्यवहार करने वाले पुरुषों में श्रुति स्मृति और प्राण का पूर्ण ज्ञान प्राप्त रहेगा। इसी को सत्ययुग कहते हैं। इस युग में धर्म पूर्ण रूप से रहता है। त्रेता में धर्म 3 पैर से, द्वापर में 2 पैर से और कली में केवल 1 पैर से रहता है। घोर कली आने पर तो यह संपूर्ण पैरों से हीन हो जाता है। विप्र 7 दिन हैं, 16 तिथियां कही गई हैं, 12 महीने और 6 ऋतुएं होती हैं। शुक्ल और कृष्ण 2 पक्ष तथा उत्तरायण एवं दक्षिणायन 2 अयन होते हैं। 4 पहर का 1 दिन होता है और 4 पहर की 1 रात होती है। 30 दिनों का 1 महीना होता है। संवत्सर तथा इडावत्सर आदि भेद से 5 प्रकार के वर्ष समझने चाहिए। यही काल की संख्या का नियम है। जैसे दिन आते जाते रहते हैं ऐसे ही चारों युगों का भी आना जाना लगा रहता है। मनुष्य का 1 वर्ष पूरा होने पर देवताओं का 1 दिन रात होता है। काल की संख्या के विशेषज्ञ पुरुषों का सिद्धांत है कि मनुष्यों के 360 युग व्यतीत होने पर देवताओं का 1 युग बीतता है। इस प्रकार के 71 दिव्य युगों को 1 मन्वंतर कहते हैं। 1 इंद्र का मन्वंतर पर्यंत रहते हैं। यों 28 इंद्र बीत जाने पर ब्रह्मा का 1 दिन रात होता है। इस मान से 108 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाती है। इसी को प्राकृत परले समझना चाहिए। उससे पृथ्वी नहीं दिखाई पड़ती, पृथ्वी सहित संपूर्ण ब्रह्मांड जल में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव और ऋषि आदि सभी प्रात पर श्री कृष्ण में लीन हो जाते हैं। उन्हीं में प्रकृति भी लीन हो जाती है। मुने इसी को प्राकृत परले कहते हैं। इस प्रकार प्राकृत परले हो जाने पर ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है। मुनिवर इतने सुदीर्घ काल को परमात्मा श्री कृष्ण का 1 निमेश कहते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के 1 निमेश में संपूर्ण विश्व और अखिल ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। केवल गोलोक वैकुंठ तथा पार्श्वों सहित श्री कृष्ण ही शेष रहते हैं। श्री कृष्ण का निमेश मात्र ही परले है। जिसमें सारा ब्रह्मांड जलमग्न हो जाता है। निमेश काल के अनंतर फिर सृष्टि का क्रम चालू हो जाता है। यूं सृष्टि और परले होते रहते हैं। कितने कल्प गए और आए, इनकी संख्या कौन जान सकता है। नारद, सृष्टियों, परलियों, ब्रह्मांडों और ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मा आदि प्रधान प्रबंधों की संख्या का परिज्ञान भला किस पुरुष को हो सकता है। परमात्मा श्री कृष्ण ही संपूर्ण ब्रह्मांडों के एकमात्र ईश्वर हैं, जो प्रकृति से परे हैं। उनका विग्रह सत चित्त और आनंद में है। ब्रह्मा, प्रभृति, देवता, महाविराट और स्वल्प विराट सभी उन परम प्रभु परमात्मा के अंश हैं। प्रकृति भी उन्हीं का अंश कही गई है। वे श्री कृष्ण दो रूपों में विभक्त हो जाते हैं, एक द्विभुज और दूसरे चतुर्भुज। चतुर्भुज श्री हरि वैकुंठ में विराजते हैं और स्वयं द्विभुज श्री कृष्ण का गोलोक में निवास है। ब्रह्मा से लेकर त्रिन पर्यंत समस्त चराचर जगत प्राकृत सर के अंतर्गत है। जो जो प्राकृतिक सृष्टि है वे सब नश्वर ही है। इस प्रकार सृष्टि के कारणभूत पर ब्रह्म परमात्मा नित्य, सत्य, सनातन, स्वतंत्र, निर्गुण, निर्लिप्त और प्रकृति से परे हैं। उनकी ना कोई लौकिक उपाधि है, ना कोई भौतिक आकार है। भक्तों पर अनुग्रह करना उनका स्वरूप है, सहज स्वभाव है। वे अत्यंत कथनीय है, वे अत्यंत कमनीय है। उनकी अंग कांति नूतन जलधर के समान है। उनकी दो भुजाएं हैं, हाथ में मुरली है, गोपो जैसा वेश है और किशोर अवस्था है। वे सर्वज्ञ, सर्वसेव्य, परमात्मा एवं ईश्वर हैं। तुम उनके स्वरूप को ऐसा ही जानो। इन्हीं के दिए हुए ज्ञान से विराट पुरुष अर्थात विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न ज्ञान स्वरूप ब्रह्मा अखिल ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। तत्संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता मृत्युंजय शिव संहार का कार्य संभालते हैं। उन्हीं के दिए ज्ञान से तथा उन्हीं के लिए किए गए तप के प्रभाव से वे उनके समान ही महान एवं सर्वेश्वर हुए हैं। उन परमात्मा श्री कृष्ण के ज्ञान के प्रभाव से ही भगवान विष्णु महान विभूति से संपन्न, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, सर्वव्यापी, सबके रक्षक, संपूर्ण संपत्ति प्रदान करने में समर्थ, सर्वेश्वर तथा समस्त जगत के अधिपति हुए हैं। उन्हीं के ज्ञान से, उन्हीं के लिए की गई तपस्या से तथा उन्हीं के प्रति भक्ति और उन्हीं की सेवा से प्रकृति सर्वशक्तिमती, महामाया और सर्वेश्वरी हुई है। उन्हीं के ज्ञान, भजन, तपस्या एवं सेवा करने से देव माता सवित्री वेदों की अधिष्ठात्री देवी और वेद माता हुई है। वेदज्ञा तथा द्विजों की पूजनीया हो गई है। परमात्मा श्री कृष्ण की सेवा तथा तप का ही प्रभाव है कि सृष्टि को समस्त विद्या की अधिष्ठात्री माना जाता है। अखिल विद्वान उनकी उपासना करते हैं। सनातनी महालक्ष्मी धन और सस्य की अधिष्ठात्री देवी तथा सब संपत्तियों को देने में समर्थ हुई है। इन्हीं की उपासना होने से दुर्गा को सब लोग पूजते हैं और वे सर्वेश्वरी सबकी कामनाएं पूर्ण कर देती है। इतना ही नहीं, वे दुर्गति नाशिनी दुर्गा इन्हीं की कृपा से समस्त गांव के ग्राम देवी, संपूर्ण संपत्ति देने में समर्थ, सबके द्वारा स्तुत्य और सर्वज्ञ हुई है। उन्होंने सर्वेश्वर शिव को भी पति रूप में प्राप्त किया है। वह उनकी श्री कृष्ण सेवा का ही फल है। श्री कृष्ण के वाम भाग से प्रकट हुई श्री राधा श्री कृष्ण को प्रेम से आराधना और सेवा करके ही उनके प्रेम की अधिष्ठात्री तथा उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हुई है। श्री कृष्ण की सेवा से ही उन्होंने सबसे अधिक मनोहर रूप, सौभाग्य, मान, गौरव तथा श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में स्थान, उनका पत्रित्व प्राप्त किया है। पूर्व काल में राधा ने सत्श्रृंग पर्वत पर 1,000 दिव्य युगों तक निराहार रहकर तपस्या की। इससे वे अत्यंत कृशकाय हो गई। श्री कृष्ण ने देखा, राधा चंद्रमा की एक कला के समान अत्यंत कृश हो गई है। अब इनके शरीर से सांस का चलना भी बंद हो गया है। तब वे प्रभु करुणा से द्रवित होकर उन्हें छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने राधा को वह सारभूत वर दिया जो अन्य सब लोगों के लिए दुर्लभ है। वे बोले, प्राणवल्लभे, तुम्हारा स्थान मेरे वक्ष स्थल पर है, तुम यहीं रहो, मुझ में तुम्हारी अविचल प्रेम भक्ति हो, सौभाग्य मान प्रेम और गौरव की दृष्टि से तुम मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ और सर्वाधिक प्रीतमा बनी रहो। संसार की समस्त युवतियों में तुम्हारा सबसे ऊंचा स्थान है, तुम सबसे अधिक महत्व तथा गौरव प्राप्त करो। मैं सदा तुम्हारे गुण गाऊंगा, पूजा करूंगा, तुम सदा मुझे अपने अधीन समझो, मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य रहूंगा। ऐसा कहकर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने उन्हें सचेत किया और अपनी उन प्राण वल्लभा को शोध के कष्ट से मुक्त कर दिया। जिन जिन देवताओं की जो जो देवियां पति द्वारा सम्मानित हुई हैं, उनके उन सम्मान में श्री कृष्ण की आराधना ही कारण है। जिनकी जैसी तपस्या है उन्हें वैसा ही फल प्राप्त हुआ है। देवी दुर्गा ने सहस्त्र दिव्य वर्षों तक हिमालय पर तप करते हुए श्री कृष्ण चरणों का ध्यान किया, इससे वे सबकी पूजनीय हो गई। सरस्वती श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए लाख दिव्य वर्षों तक गंधमाधन पर्वत पर तपस्या करके सबकी वंदनीय हुई है। लक्ष्मी 100 दिव्य युगों तक पुष्कर तीर्थ में तपस्या पूर्वक श्री कृष्ण की आराधना करके समस्त संपदाओं को देने में समर्थ हुई है। सावित्री मल्याचल पर 60,000 दिव्य वर्षों तक तप एवं श्री कृष्ण चरणों का चिंतन करके द्विजों की पूजनीय होगी है। मुनि, पूर्व काल में ब्रह्मा विष्णु तथा शिव ने भी 100 मन्वंतरों तक श्री कृष्ण प्रीति के लिए तपस्या करके सृष्टि पालन और संहार का अधिकार प्राप्त किया था। धर्म 100 मन्वंतरों तक तप करके सर्व पूज्य हुए। नारद, शेषनाग, सूर्यदेव, इंद्र तथा चंद्रमा ने भी एक एक मन्वंतर तक भक्तिपूर्वक श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तप किया था। वायु देवता 100 दिव्य युगों तक भक्ति भाव से तपस्या करके सबके प्राण, सबके द्वारा पूजनीय तथा सबके आधार बन गए। इस प्रकार श्री कृष्ण प्रीति के लिए तपस्या करके सब देवता, मुनि, मानव राजा तथा ब्राह्मण लोक में पूजित हुए। इस प्रकार मैंने तुमसे ये प्राण तथा आगम का सारभूत सारा तत्व सुना दिया, अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? ब्रह्मवैवर्त पुराण में प्रकृति खंड में पृथ्वी की उत्पत्ति का प्रसंग, ध्यान और पूजन का प्रकार तथा स्तुति एवं पृथ्वी के प्रति शास्त्र विपरीत व्यवहार करने पर नरकों की प्राप्ति का वर्णन। नारद जी ने कहा, भगवान, आपने बतलाया कि श्री कृष्ण के निमेश मात्र में ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाती है। उनका सत्ता शून्य हो जाना ही प्राकृतिक प्रलय कहा जाता है। उस समय पृथ्वी अदृश्य हो जाती है, संपूर्ण विश्व जल में डूब जाता है, सबके सब पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण में लीन हो जाते हैं। तब उससे पृथ्वी छिपकर कहाँ रहती है और सृष्टि के समय में पुनः कैसे प्रकट हो जाती है? धन्या मान्या सबकी आश्रय रूपा एवं विजयशालिनी होने का सौभाग्य उसे पुनः कैसे प्राप्त होता है? प्रभु, अब आप पृथ्वी की उत्पत्ति के मंगलमय चरित्र को सुनाने की कृपा कीजिए। तो भगवान नारायण बोले, नारद, श्रुति कहती है कि संपूर्ण सृष्टियों के आरंभ में श्री कृष्ण से ही सबकी उत्पत्ति होती है और समस्त प्रलयों के असर पर प्राणी उन्हीं में लीन भी हो जाते हैं। आप पृथ्वी के जन्म का प्रसंग सुनो। कुछ लोग कहते हैं कि वह आदरणीय पृथ्वी मधु और कैटव के मेद से उत्पन्न हुई है। इसका भाव यह है कि उन दैत्यों के जीवन काल में पृथ्वी स्पष्ट दिखलाई नहीं पड़ती थी। वे जब मर गए तब उनके शरीर से मेद निकला, वही सूर्य के तेज से सूख गया, अतः मेदिनी इस नाम से पृथ्वी विख्यात हुई। इस मत का स्पष्टीकरण सुनो। पहले सर्वत्र जल ही जल दृष्टिगोचर हो रहा था। पृथ्वी जल से ढकी थी, मेद से केवल उसका स्पर्श हुआ, अतः लोग उसे मेदनी कहने लगे। अब पृथ्वी के सार्थक जनक का प्रसंग कहता हूँ, वह चरित्र संपूर्ण मंगल प्रदान करने वाला है। मैं पुष्कर क्षेत्र में था, महाभाग धर्म के मुख से जो कुछ सुन चुका हूँ वही तुमसे कहूँगा। महाविराट पुरुष अनंत काल से जल में विराजमान रहते हैं, ये स्पष्ट है। समय के अनुसार उनके भीतर सर्वव्यापी समष्टि मल प्रकट होता है। महाविराट पुरुष के सभी रोमकूप उनके आश्रय बन जाते हैं, उन्हीं रोमकूपों से पृथ्वी निकल आती है। जितने रोमकूप हैं उन सब में से एक एक से जल सहित पृथ्वी बार बार प्रकट होती है और छिपती रहती है। सृष्टि के समय प्रकट होकर जल के ऊपर स्थित रहना और परले काल उपस्थित होने पर छिपकर जल के भीतर चले जाना, यही इसका नियम है। अखिल ब्रह्मांड में ये विराजती है, वन और पर्वत इसकी शोभा बढ़ाए रहते हैं, ये सात समुद्रों से घिरी रहती है, सात द्वीप इसके अंग हैं, हिमालय और सुमेरु आदि पर्वत तथा सूर्य एवं चंद्रमा प्रभृति ग्रह इसे सदा शोभित करते हैं। महाविराट की आज्ञा के अनुसार ब्रह्मा विष्णु तथा शिव आदि देवता प्रकट होते एवं समस्त प्राणी इस पर रहते हैं। पुण्य तीर्थ तथा पवित्र भारतवर्ष जैसे देशों से संपन्न होने का इसे स्वसर मिलता है। ये पृथ्वी स्वर्ग में भूमि है, इस पर सात स्वर्ग हैं, इसके नीचे सात पाताल हैं, ऊपर ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक से भी ऊपर ध्रुवलोक है। नारद, इस प्रकार इस पृथ्वी पर अखिल विश्व का निर्माण हुआ है। ये निर्मित सभी विश्व नश्वर हैं, यहाँ तक कि प्राकृत परलय का अवसर आने पर ब्रह्मा भी चले जाते हैं, उस समय केवल महाविराट पुरुष विद्यमान रहते हैं। कारण सृष्टि के आरंभ में ही पर ब्रह्म श्री कृष्ण ने इन्हें प्रकट करके इस कार्य में नियुक्त कर दिया है। सृष्टि और परलय प्रवाह रूप से नित्य हैं, इनका क्रम निरंतर चालू रहता है। ये समय पर नियंत्रण रखने वाली अदृश्य शक्ति के अधीन होकर रहते हैं। प्रवाह क्रम से पृथ्वी भी नित्य है। वराकल्प में ये मूर्तिमान रूप से विराजमान हुई थी और देवताओं ने इसका पूजन किया था। मुनि, मनु, गंधर्व और ब्राह्मण प्रायः सभी इसकी पूजा में सम्मिलित हुए थे। उसमें भगवान जी का वरा अवतार हुआ था। श्रुति के मत से ये पृथ्वी उनकी पत्नी के रूप में विराजमान हुई। इससे मंगल का जन्म हुआ और मंगल से घटेश की उत्पत्ति हुई। नारद जी ने पूछा, प्रभु, देवताओं ने वराकल्प में पृथ्वी की किस रूप से पूजा की थी? सबको आश्रय प्रदान करने वाले इस साधी देवी की उस कल्प में स्वयं भगवान वरा ने तथा अन्य सब ने भी पूजा की थी। भगवान, इसके पूजन का विधान जल के नीचे से इसके ऊपर उठने का क्रम एवं मंगल के जन्म का कल्याण में प्रसंग विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान नारायण बोले, नारद, बहुत पहले की बात है, उस समय वराकल्प चल रहा था। ब्रह्मा के स्तुति करने पर भगवान श्री हरि हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को रसातल से निकाल ले आए, उसे जल पर इस प्रकार रख दिया मानो तालाब में कमल का पत्ता हो। उसी पर ब्रह्मा जी ने संपूर्ण मनोहर विश्व की रचना की। पृथ्वी की अधिष्ठात्री एक परम सुंदरी देवी के रूप में थी, उसे देखकर भगवान श्री हरि के मन में प्रेम हो गया। भगवान वराह की कांति ऐसी थी मानो करोड़ों सूर्य हों। उन्होंने अपना रूप परम मनोहर बना लिया और रति के योग्य एक शैया तैयार की। फिर उस देवी के साथ एक दिव्य वर्ष तक वे एकांत में रहे। इसके बाद उन्होंने उस सुंदरी देवी का संग छोड़ दिया और खेल ही खेल में अपने पूर्व वरा रूप से विराजमान हो गए। उन्होंने परम साधी देवी पृथ्वी का ध्यान और पूजन किया। धूप, दीप, नैवेद्य, सिंदूर, चंदन, वस्त्र, फूल और बलि आदि सामग्रियों से पूजा करके भगवान ने उनसे कहा। भगवान जी बोले, शुभे, तुम सबको आश्रय प्रदान करने वाले बनो। मुनि, मनु, देवता, सिद्ध और दानव आदि सबसे सुपूजित होकर तुम सुख पाओगी। अम्बुवाची के अतिरिक्त दिन में ग्रह प्रवेश, ग्रह आरंभ, वापी एवं तड़ाक के निर्माण अथवा अन्य ग्रह कार्य के अवसर पर देवता आदि सभी लोग मेरे वर के प्रभाव से तुम्हारी पूजा करेंगे। जो मूर्ख तुम्हारी पूजा नहीं करना चाहेंगे उन्हें नरक में जाना पड़ेगा। उस समय पृथ्वी गर्भवती हो चुकी थी। उसी गर्भ से तेजस्वी मंगल नामक ग्रह की उत्पत्ति हुई। भगवान की आज्ञा के अनुसार उपस्थित संपूर्ण व्यक्ति पृथ्वी की उपासना करने लगे। कर्ण शाखा में कहे हुए मंत्रों को पढ़कर उनने ध्यान किया और स्तुति की। मूल मंत्र पढ़कर नैवेद्य अर्पण किया। यो त्रिलोकी भर में पृथ्वी की पूजा और स्तुति होने लगी। नारद जी ने कहा, भगवान, पृथ्वी का किस प्रकार ध्यान किया जाता है, इसकी पूजा का प्रकार क्या है और कौन मूल मंत्र है? संपूर्ण पुराणों में छिपे हुए इस प्रसंग को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कुतूहल हो रहा है, अतः बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, मुनि, सर्वप्रथम भगवान वरा ने इस पृथ्वी की पूजा की। इसके पश्चात ब्रह्मा उनके पूजन में संलग्न हुए। तदंतर संपूर्ण प्रधान मुनियों, मनुओं और मानवों द्वारा इसका सम्मान हुआ। अब मैं इसका ध्यान, पूजन और मंत्र बतलाता हूँ, सुनो। ओम ह्रीम श्रीम वसुधाय स्वाहा, इसी मंत्र से भगवान विष्णु ने इसका पूजन किया था। ध्यान का प्रकार यह है कि पृथ्वी देवी के श्री विग्रह का वरण स्वच्छ कमल के समान उज्ज्वल है। मुख ऐसा जान पड़ता है मानो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा हो। संपूर्ण अंगों में यह चंदन लगाई रहती है। रत्न में अलंकारों से इसकी अनुपम शोभा होती है। ये समस्त रत्नों की आधारभूता और रत्न गर्भा है। रत्नों की खाने इनको गौरवान्वित किए हुए हैं। ये विशुद्ध चिन्ह में वस्त्र धारण किए रहती हैं। इनके मुख पर मुस्कान छाई रहती है। सभी लोग इनकी वंदना करते हैं। ऐसी भक्ति पृथ्वी की मैं आराधना करता हूँ। इसी प्रकार ध्यान करने से सब लोगों द्वारा पृथ्वी की पूजा संपन्न होती है। विपेंद्र, अब कन्व शाखा में प्रतिपादित इसकी स्तुति सुनो। भगवान विष्णु बोले, विजय की प्राप्ति कराने वाली वस्ते, मुझे विजय दो। तुम भगवान यज्ञवराह की पत्नी हो। जय, तुम्हारी कभी पराजय नहीं होती है। तुम विजय का आधार, विजयशील और विजयदायिनी हो। देवी, तुम ही सबकी आधार भूमि हो। सर्व बीज स्वरूपिणी तथा संपूर्ण शक्तियों से संपन्न हो। समस्त कामनाओं को देने वाली देवी, तुम इस संसार में मुझे संपूर्ण अभीष्ट वस्तु प्रदान करो। तुम सब प्रकार के शिष्यों का घर हो। सब तरह के शिष्यों से संपन्न हो। सभी शिष्यों को देने वाली हो तथा समय विशेष में समस्त शिष्यों का अपहरण भी कर लेती हो। इस संसार में तुम सर्व शिष्य स्वरूपिणी हो। मंगलमय देवी, तुम मंगल का आधार हो, मंगल के योग्य हो, मंगलदायिनी हो। मंगल में पदार्थ तुम्हारे स्वरूप हैं। मंगलेश्वरी, तुम जगत में मुझे मंगल प्रदान करो। भूमि, तुम भूमिपालों का सर्वस्व हो, भूमिपाल प्रायणा हो तथा भूपालों के अहंकार का मूर्त रूप हो। भूमि दायिनी देवी, मुझे भूमि दो। नारद, ये स्तोत्र परम पवित्र है। जो पुरुष पृथ्वी का पूजन करके इसका पाठ करता है उसे अनेक जन्मों तक भूपाल सम्राट होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसे पढ़ने से मनुष्य पृथ्वी के दान से उत्पन्न पुण्य के अधिकारी बन जाते हैं। पृथ्वी दान के अपहरण से, दूसरे के कुएं को बिना उसकी आज्ञा लिए खोदने से, अंबुवाची योग में पृथ्वी को खोदने से और दूसरे की भूमि का अपहरण करने से जो पाप होते हैं, उन पापों से इस स्तोत्र का पाठ करने पर मनुष्य छुटकारा पा जाता है, इसमें संशय नहीं है। मुनि, पृथ्वी पर तेज त्यागने तथा दीपक रखने से जो पाप होता है, उससे भी पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करने से मुक्त हो जाता है। नारद जी बोले, भगवान, पृथ्वी का दान करने से जो पुण्य तथा उसे छीनने, दूसरे की भूमि का हरण करने, अंबुवाची में पृथ्वी का उपयोग करने, भूमि पर तेज किराने तथा जमीन पर दीपक रखने से जो पाप बनता है, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वेद वेताओं में श्रेष्ठ प्रभु, मेरे पूछने के अतिरिक्त अन्य भी जो पृथ्वी जन्य पाप हैं, उनको उनके प्रतिकार सहित बताने की कृपा करें। भगवान नारायण बोले, मुनि, जो पुरुष भारतवर्ष में किसी संध्यापूत ब्राह्मण को एक बित्तावी भूमि दान करता है, वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है। फसलों से भरी पूरी भूमि को ब्राह्मण के लिए अर्पण करने वाला सत्पुरुष उतने ही वर्षों तक भगवान विष्णु के धाम में विराजता है जितने उस जमीन के राजकन्न हों। जो गांव, भूमि और धान्य ब्राह्मण को देता है, उसके पुण्य से दाता और प्रतिगृहिता दोनों व्यक्ति संपूर्ण पापों से छूटकर वैकुंठ धाम में स्थान पाते हैं। जो साधु पुरुष भूमि दान के लिए दाता को उत्साहित करता है, उसे अपने मित्र एवं गोत्र के साथ वैकुंठ में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अपनी अथवा दूसरे के दी हुई ब्राह्मण की भूमि हरण करने वाला व्यक्ति सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति पर्यंत काल सूत्र नामक नरक में स्थान पाता है। इतना ही नहीं, इस पाप के प्रभाव से उसके पुत्र और पौत्र आदि के पास भी पृथ्वी नहीं ठहरती। वह श्रीहीन, पुत्रहीन और दरिद्र होकर घोर रोरव नरक में गिरता है। जो गोचर भूमि को जोत कर धान्य उपार्जन करता है और वही धान्य ब्राह्मण को देता है, तो इस निंदित कर्म के प्रभाव से उसे देवताओं के वर्ष से 100 वर्ष तक कुंभी बाक नामक नरक में रहना पड़ता है। गौओं के रहने के स्थान, तड़ाग तथा रास्ते को जोत कर पैदा किए हुए अन्न का दान करने वाला मानव 14 इंद्र की आयु तक असीपत्र नामक नरक में रहता है। जो कामांध व्यक्ति एकांत में पृथ्वी पर तेज खिराता है, उसे वहां की जमीन में जितने रजकन हैं उतने वर्षों तक रोरव नरक में रहना पड़ता है। अंबुवाची में भूमि खोदने वाला मानव कृमि दंश नामक नरक में जाता है और उसे वहां 4 युगों तक रहना पड़ता है। जो दूसरों के तड़ाग में पड़ी हुई कीचड़ को निकालकर शुद्ध जल होने पर स्नान करता है, उसे ब्रह्मलोक में स्थान मिलता है। जो मंदबुद्धि मानव भूमिपति के पितरों को श्राद्ध में पिंड ना देकर श्राद्ध करता है, उसे अवश्य नरक गामी होना पड़ता है। दीपक, शिवलिंग, भगवान जी की मूर्ति, भगवती की मूर्ति, शंख, यंत्र, शालग्राम का जल, फूल, तुलसी दल, जपमाला, पुष्पमाला, कपूर, गोरोचन, चंदन की लकड़ी, रुद्राक्ष की माला, कुश की जड़, पुस्तक और यज्ञोपवीत, इन वस्तुओं को भूमि पर रखने से मानव नरक में वास करता है। गांठ में बंधे हुए यज्ञ सूत्र की पूजा करना सभी द्विजाति वर्णों के लिए अत्यावश्यक है। भूकंप एवं ग्रहण के असर पर पृथ्वी को खोदने से बड़ा पाप लगता है। इस मर्यादा का उल्लंघन करने से दूसरे जन्म में अंगहीन होना पड़ता है। इस पर सबके भवन बने हैं, इसलिए ये भूमि कहलाती है। कश्यप की पुत्री होने से काश्यपी तथा स्थिर रूप होने से स्थिरा कही जाती है। महामुनि, विश्व को धारण करने से विश्वम्भरा, अनंत रूप होने से अनंता तथा पृथ्वी की कन्या होने से अथवा सर्वत्र फैली रहने से इसका नाम पृथ्वी पड़ा।